9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, środa, 5 dzień czerwca, na zegarze 13:00. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Wiemy, kto będzie w komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Za chwilę relacja naszej reporterki. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie konkursu Sport dla Wszystkich składa Najwyższa Izba Kontroli. Ministra zdrowia pogratulowała Ewie Bogusz-Mur objęcia stanowiska dyrektorki Orkiestry Symfonicznej w Kolonii. Znamy skład rządowej komisji, która ma zbadać skalę rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce. Członków komisji przedstawili jej przewodniczący generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Komisja liczy w sumie 12 osób. Kandydaci byli zgłaszani przez premiera oraz kilka resortów, w tym MSWiA, MON i MSZ, a także resorty finansów, cyfryzacji i kultury. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji na temat rozpoczęcia prac. Agnieszko, co wiemy o członkach komisji? Po dwóch członków wskazali premier Donald Tusk i szef MSWiA, który jest jednocześnie koordynatorem służb specjalnych, Tomasz Siemoniak. I to byli jedyni przedstawiciele rządu, którzy właśnie wskazywali po dwóch kandydatów, a pozostali ministrowie wytypowali po jednej osobie. Szef rządu wskazał m.in. Irenę Lipowicz, m.in. byłą rzecznik praw obywatelskich, i Dominikę Kasprowicz, naukowca z UJ-u. Z kolei Agnieszka Dębczuk i Paweł Ceranko to kandydaci wskazani przez ministra Tomasza Siemoniaka. Mają szeroką wiedzę m.in. na temat dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dzięki takim członkom komisja będzie pracować merytorycznie. Bardzo nam zależy na tym, żeby to była komisja wolna od jakichkolwiek pokus czy intencji takich stricte politycznych czy partyjnych i żeby przyniosła nam rzetelną wiedzę, nam, znaczy organom państwa, ale także opinii publicznej, o tym, jak wyglądały w przeszłości i jak dzisiaj wyglądają realne zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. Pierwszy raport cząstkowy poznamy w ciągu 60 dni od rozpoczęcia prac komisji, a te zaczną się w ciągu dwóch najbliższych godzin. Komisja będzie pracować w resorcie sprawiedliwości. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra sportu w poprzednim rządzie Kamila Bortniczuka skierowała do prokuratury Najwyższa Izba Kontroli. Nieprawidłowości dotyczą prawie 90 milionów złotych przyznanych w ramach konkursu Sport dla Wszystkich. Wiele już widziałem, ale taka skala patologii jest porażająca, mówił na konferencji prasowej pełniący obowiązki dyrektora delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawełczyk. Setki, jak nie tysiące podmiotów, które od lat kształtują kulturę fizyczną w Polsce i corocznie otrzymywały środki, oczywiście w różnych kwotach, pewnego dnia znalazły się za przysłowiową burtą tylko dlatego, że ktoś podjął taką decyzję, oczywiście naruszając prawo w naszej ocenie. Te kilkaset, jak nie tysięcy podmiotów, które bezpowrotnie utraciły możliwość finansowania, to oczywiście utracone możliwości dbania o zdrowie, o rozwój sportu w Polsce. Kontrolerka NIK Magdalena Krakowska-Wąż mówi, że nieprawidłowości dotyczyły osobistego wskazywania beneficjentów przez ministra. Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich zeznał: przedłożyłem panu ministrowi listę podmiotów, która była propozycją dofinansowania. Pan minister wskazał 8 podmiotów, które miały dostać dofinansowanie i wyczerpały budżet konkursu. W związku z tym resztę wniosków, które pierwotnie były ocenione pozytywnie, należało odrzucić. Podmioty te otrzymały w sumie ponad 26 milionów złotych. W tym naborze brało udział ponad 400 organizacji. Kolejny atak z użyciem noża w Mannheim w Niemczech. Tym razem ofiarą napaści padł członek partii AfD. Agresją zareagowały osoby niszczące plakaty wyborcze. Jednego z napastników zatrzymała policja. Zaatakowany polityk został zawieziony do szpitala. W piątek w Mannheim nożownik ranił 6 osób. Jedną z ofiar był policjant, który zmarł z powodu ran. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach będzie miała nowego dyrektora. Dotychczasowa jej szefowa Ewa Bogusz-Mur obejmie nowe stanowisko, czego pogratulowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Ewa Bogusz-Mur, dyrektorką orkiestry z Kolonii od sezonu 2025. To jest wielki sukces, bardzo się cieszę. Pogratulowałam Ewi. Wiąże się to oczywiście z konkursem na dyrektora NOSPR, który zostanie ogłoszony pewnie we wrześniu. Ewa Bogusz-Mur zespołem muzyków z Kolonii ma pokierować od sierpnia przyszłego roku. A Brytyjczycy od dziś mogą płacić banknotami z wizerunkiem króla Karola. Nasz korespondent Adam Dobrowski follow the money, poszedł za pieniędzmi i dotarł w tej sprawie do serca londyńskiego City.

Na zegarze już kwadrans po godzinie 13. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Beata Pytko jest w studiu Trójki. Dzień dobry. Cześć. Cieszę się, ponieważ bardzo lubię komiksy i też przeczytałem komiks Mord na dzielni, który jest no właściwie takim twoim debiutem w świecie komiksów i zrobił na mnie wrażenie ten komiks, ta powieść graficzna, nie tylko stylem graficznym, ale też historią, którą opowiedziałaś, która nie jest łatwa, no bo dotyczy zmieniającej się rzeczywistości i dotyczy też no, często takich zagadnień, które zazwyczaj pasują albo do serwisu informacyjnego, albo do kroniki kryminalnej. I też no, są to historie, które są pisane krwią właściwie, więc jest to bardzo ważny temat, który postanowiłaś dźwignąć i się udało. Także gratulacje. To chciałem się podzielić akurat swoją refleksją. Natomiast tak, żeby wytłumaczyć się, o co chodzi, no to jest to historia pewnej architektki, która no, nie zgadza się z tym, jak to miasto się zmienia i jak zmienia się ten najbliższy świat. Zgadza się. To jest taka moja personalna niezgoda na to, jak architektura wygląda, jak wygląda planowanie miast obecne. Gdy szłam do tego zawodu, to naprawdę czułam, że jestem w stanie zmienić świat. Ale spotkałam się z bardzo smutną rzeczywistością, gdzie nikomu tak naprawdę na zmianie świata nie zależy. Wszystkim zależy na hajsie. I przez 10 lat nie docierało to do mnie. Ja cały czas myślałam, kurczę, coś tu ugram, poprawię komuś życie, ale byłam dobijana kolejnym projektem, kolejnym Excelem za Excelem. I w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę szukać ideowego spełnienia gdzie indziej. No tak, bo do tego zawodu idzie się po to, żeby upiększać świat, prawda? Robić, tworzyć wspaniałe przestrzenie, a jednak ten pieniądz jest właściwie najważniejszy, jeżeli chodzi o współczesne osiedla, o to, jak zmienia się również miasto, bo dotykasz także tematu czyścicieli kamienic, czyli no, tego zjawiska gentryfikacji, które też zmienia te starsze dzielnice i mieszkając w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, znamy takie właśnie historie niefajne, dramatyczne często, a powodowane właśnie chęcią zysku. Tak, tutaj mówisz o takich właśnie dramatycznych historiach, ale tak naprawdę gentryfikacja dotyka nas wszystkich w sposób mniejszy lub większy i może niszczyć życie, nie kończąc go de facto. Czyli jeśli mówimy o morderstwie Jolanty Brzeskiej, to jest taki najbardziej drastyczny przykład, ale już w momencie po prostu wysiedlania ludzi z ich środowiska, zmieniania ich środowiska, niszczenia społeczności lokalnych, już wtedy my cierpimy jako jednostki i jako społeczeństwo. Tak, bo tutaj pojawia się temat na przykład targu, tak? Targu, który jest na miejscu, którego powstanie kolejny wieżowiec, tak? Przepiękna być może pod kątem architektonicznym konstrukcja i projektowym, ale coś, co jest zarezerwowane właściwie tylko dla bogaczy, więc coś trzeba zrobić z tymi mieszkańcami dotychczasowymi tej przestrzeni i ten temat jest poruszony. Też nie chcę spoilować i nie chcę psuć jakby całego doświadczenia płynącego z tego komiksu, ale między innymi ten wątek został poruszony, a przecież ten wątek jest dosyć często spotykany również w takim życiu codziennym. Tak. Tutaj mówimy nie tylko o usunięciu bazaru, ale mówimy też o tym, jak nowa inwestycja pokazywana w moim komiksie wpływa na całą okolicę, na niszczenie lokalnych biznesów. Myślę, że tutaj każdy z nas tak naprawdę odnajdzie jakąś część siebie czy swojego miasta. Dużo osób do mnie pisze, kurczę, mord na dzielni mam tuż za rogiem i wysyłają mi zdjęcia budów nad niszczącymi kamienicami. Mam wrażenie, że wszyscy zaczynają to dostrzegać, bądź też już do tej pory zauważali te zmiany, ale nie byli do końca świadomi, z czego to wynika. No właśnie, staramy się poszukać odpowiedzi. Ta pierwsza myśl, no to już kilka razy o tym powiedziałem, a chciałem też się dowiedzieć, jak wyglądał ten proces twórczy, czyli tworzenie już tej opowieści, no bo temat niełatwy, a trzeba go przełożyć na rysunki tak, żeby faktycznie to się opowiadało. Tak, potem gdy rzuciłam architekturę, myślałam, jak tutaj wylać swoje żale de facto na ten zawód w formie komiksowej, ale szybko zorientowałam się, że tak naprawdę wylewanie żalów to jest takie trochę bezprodukcyjne. Chciałam tutaj coś powiedzieć, mieć jakiś taki głos w dyskusji o urbanistyce, głos, który ma szansę być słyszany w momencie, kiedy zmieniam medium. Z architektury wchodzę w sztukę i kurczę, czuję, że ten głos został usłyszany, bo wczoraj byłam na samej górze front page'a jednego z największych magazynów architektonicznych. Nigdy tam nie trafiłam jako architektka, ale już jako komiksiara tak, jak najbardziej. Czyli wydaje mi się, że to takie kopanie w sobie i kopanie dookoła, szukanie tej inspiracji i wgryzanie się w nią coraz głębiej i głębiej, to jest to, co sprawia, że ludzie z tym komiksem zaczynają rezonować. Mądra osoba powiedziała mi, żeby nie robić szeroko, tylko głęboko. I wydaje mi się, że to się w tym komiksie udało. Udało się wiele warstw, moim zdaniem, odkryć przy okazji lektury. Bohaterka, no właściwie ty, tak? Bo to jest autobiograficzna opowieść. Nie do końca. Ale zawiera elementy twojej historii, tak? Ta postać słucha na pewno takiej muzyki, jaką usłyszą państwo już za chwilę, bo to też było pytanie Beaty Pytko. Czy będą jakieś punki na antenie? No to pierwsze skojarzenie to oczywiście Sex Pistols. By 'cause I naszym studiu Beata Pytko. Bardzo mocny, niczym muzyka Sex Pistols, debiut, powieść graficzna Mord na dzielni, czyli historia architektki, która rzuca swoją pracę, no bo przyszło to rozczarowanie, prawda? Tutaj z jednej strony jesteśmy ideowcami, chcemy poprawiać tą naszą przestrzeń miejską, z drugiej strony jest Excel i wytyczne inwestorów, więc trochę ta bohaterka jest taką postacią, mam wrażenie, zbiorową, tak? Bo nie jest to jeden do jednego, nie jesteś to ty, ale to też jest pewnie miks ludzi, których znasz i którzy musieli się w tym zawodzie zderzyć z tym murem. Wydaje mi się, że na przestrzeni całego komiksu poznajemy poza Max też inne postaci ze świata architektury i tutaj faktycznie chciałam pokazać pełną ferię barw od idealistek, młodych architektek, aż po takie może bardziej cyniczne, czy też pragmatyczne osoby w branży. Nie chciałam tutaj eksponować tylko jednego tego głosu zawodu. Chciałam pokazać różne perspektywy, bo to zagadnienie gentryfikacji jest bardzo złożone. Takim paradoksem tutaj też jest trochę to, że wchodząc w taki biznes, w którym jest dużo pieniędzy, my myślimy o tym, że to są pieniądze, które my możemy przeznaczyć, żeby wprowadzić naszą ideę w życie, żeby coś poprawić. I tutaj niestety strasznie ciężkie dla mnie było do zrozumienia to, że te pieniądze nie są po to. Te pieniądze są po to, żeby robić więcej pieniędzy. Czyli pierwszy etap osiedla, drugi etap osiedla, trzeci etap osiedla. Tak, i na pewno to zgorzknienie jest tutaj widoczne w postawie Max. Tak, dlatego ja też chciałem zadać to pytanie, jak środowisko odebrało ten komiks. Bo architekci raczej tutaj nie wychodzą na takich rycerzy, przynajmniej jako środowisko, tak? Są oczywiście postaci, są bohaterowie różni, różne też intencje, ale no, nie wygląda to zbyt różowo w tym komiksie, choćby dlatego, że jest czarno-biały. Czarno-biały to taki w sam raz dla architektów i architektek. Faktycznie pierwszą recenzję od architektki czytałam z sercem w przełyku. Po prostu trochę bałam się właśnie tej reakcji branży. Bałam się tego, że ktoś mi powie, nie, ty robisz tutaj jakąś szopkę. To nieprawda. Ale tak naprawdę jedyna osoba, która może to powiedzieć, to jest deweloper. Bo architekci odnajdują się w tym komiksie, odnajdują tutaj swoje problemy, bolączki. Zresztą połowa moich koleżanek architektek, kolegów architektów też już nie pracuje w zawodzie. I oni też się odnajdują właśnie w tej powieści. Odnajdują to takie zrezygnowanie i dla mnie ten komiks był takim zamknięciem tego rozdziału. Dopiero jak go skończyłam i jakby powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia, to czuję, że teraz moja przygoda z architekturą dobiegła końca. Najpierw musiałam w niej tkwić 10 lat, potem te wszystkie rzeczy wziąć i skleić w półtora roku w komiks i teraz czuję takie katarzis. Czyli mam nadzieję, że też może takie uświadomienie przyjdzie też innym osobom, taka realizacja, że na architekturze świat się nie kończy. No jeszcze wcześniej są studia bardzo długie i bardzo trudne. I bardzo drogie. Tak. Wcześniej jest jeszcze co najmniej 2-letni kurs rysunku, bardzo drogi. No naprawdę ciężko jest mówić o tym, żeby architektura to był taki zawód dla ludu, mimo iż on powinien być, w sensie pod względem produktu, pod względem budynków, które projektujemy, to powinno brać pod uwagę osoby z różnych środowisk, o różnym budżecie, ale niestety tutaj cała ta perspektywa jest zaburzona ze względu na to, że środowisko architektoniczne jest bardzo hermetyczne przez ten wysoki próg wejścia ekonomiczny. Tak jest. To się akurat zgodzę, bo też znam innych architektów i czuć właśnie takie rozgoryczenie i takie rozczarowanie wśród wielu osób, co też jest takim dla mnie czerwonym światłem związanym też z naszą przestrzenią, tak? No bo jednak architekci to jest ta grupa, która projektuje i właściwie od tej pracy i talentu tych osób tak dużo zależy. Tak, i jeszcze w momencie, kiedy osoby z dosyć dobrze sytuowanych rodzin wchodzą w architekturę, to też chciałyby za swój trud być dobrze wynagradzane. I tutaj znowu spotykają się z totalnie inną rzeczywistością. tak naprawdę całe społeczeństwo myśli, to jest to, co ja odbieram od innych osób, że architektura, że to jest taki prestiżowy zawód, niemalże na równi z lekarzem, prawnikiem, zaufania publicznego. Ale jak możemy mówić tutaj o prestiżowym zawodzie w momencie, kiedy osoby w architekturze muszą z trudem dociągać do końca miesiąca? Gdzie tutaj jest tak naprawdę pole na to, żeby być kreatywną osobą, która zmienia świat w momencie, kiedy tak naprawdę trzeba walczyć o swój byt i to jeszcze w utarczkach z ludźmi, których pieniędzy mają jak lodu. I to wszystko pokazuje, jak bogaty jest ten komiks, Mord na dzielni. Wiele różnych aspektów. Magiczne hasło staż również się pojawia, staż w biurach projektowych. Ale to, co powiedziałaś, to jest taka gruba kreska, tak? Zamknięcie pewnego rozdziału w twoim przypadku. Co dalej? Świat sztuki, to jest właśnie ten kierunek, który chcesz eksplorować? Zostanę w komiksie, na pewno. W końcu czuję, że po prostu, że odnalazłam się w tej formie i mogę przekazać tutaj faktycznie ważne rzeczy i odbiór tego pierwszego komiksu daje mi niesamowitego powera, żeby wymyślić kolejną ważną rzecz, może nawet nie wymyślić, odnaleźć ją w sobie, którą chciałabym przekazać w kolejnych komiksach. Bo tę historię masz na pewno i są kolejne rzeczy, o których chcesz powiedzieć. Czy już nad czymś pracujesz? O, jest więcej pomysłów niż mam czasu. Po tak intensywnej pracy myślę, że też należy się odpoczynek, tak? No to jednak jest przelewanie emocji na papier. Tak wszyscy mi mówią. Ale ty nie odpoczywasz i pracujesz dalej. To nie, jestem urobiona rzeczywistością architektki. Tutaj nie ma miejsca na odpoczynek i to też jest ciężkie tak naprawdę, bo cały czas pokutuje we mnie to takie, ten taki tryb życia, który kiedyś miałam. Teraz już nie mam go, ale mimowolnie wracam na te tory. No to w takim razie tego oddechu mimo wszystko życzę, żebyś trochę złapała też dystansu, bo to się przydaje. Ja też wiem to po sobie, bo też realizuję się artystycznie i twórczo i czasami można się zapędzić w taki ślepy zaułek. Mam nadzieję, że ten oddech przyjdzie, ale raz jeszcze chciałem pogratulować komiksu i takiego fantastycznego debiutu. Mord na dzielni, jest to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy chcą usłyszeć no, głos związany z tą naszą codziennością, rzeczywistością i wartościami, o których zdarza nam się niestety zapominać w takiej codziennej pogoni. W studiu Trójki Beata Pytko opowiadała o tej swojej pracy. Trzymam kciuki za kolejne realizacje. Zapytałbym, o czym będzie kolejna historia. Czy będzie trochę lżejsza, tak czy nie? Nie, będzie cięższa. Chyba będzie horrorem. Mam w głowie Warszawę za 100 lat. No to ja nie mogę się doczekać w takim razie tej kolejnej wizji. Dziękuję bardzo. Dzięki, cześć. Back. land, all of the time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dirty Vegas, Walk in the Sun, to już za nami. Teraz za 20 minut 14 jest z nami Tomasz Markowski, konstruktor, kierownik grupy badawczej urządzeń elektronicznych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I porozmawiamy o pewnym systemie, innowacyjnym systemie butelkomatów. Na czym ta innowacyjność i przełomowość tego rozwiązania, a także jak to działa, to urządzenie polega? Tak, to znaczy przywykliśmy do nazwy recyklomat i muszę powiedzieć, że tworzymy to rozwiązanie razem tutaj z naszym partnerem biznesowym, firmą Czysta Polska, który pomysł na to, żeby taki butelkomat, recyklomat nie stał na zapleczu sieci handlowej, tylko wyszedł do człowieka, czyli pojawił się na ulicy, pojawił się na przystanku autobusowym, przy boisku, tam gdzie będziemy spożywać napoje, gdzie będziemy mieli butelkę do wyrzucenia. Chodzi o to, żeby było blisko, żeby było wygodnie, żeby można było łatwo tą butelkę zwrócić. Ale oczywiście takie maszyny są, istnieją, znacie je Państwo z różnych miejsc, które są na zapleczach sklepów, na zapleczach sieci handlowych. Natomiast innowacją naszego rozwiązania jest to, że do zwrotu butelki nie trzeba będzie drukować żadnego kodu, żadnego potwierdzenia, żeby dostać kaucję za butelkę z powrotem. Tylko ta kaucja trafi na nasze konto, czy na naszą kartę bankomatową za pomocą takiego algorytmu, który stworzyliśmy, który zamieni trzy słowa na numer Państwa karty, czy na numer Państwa rachunku. Czyli wrzucamy butelkę, wypowiadamy trzy słowa, wpisujemy trzy słowa, a butelkomat wie, gdzie nam naszą kaucję zwrócić. To niczym sezamie otwórz się, jak w bajce. Trochę tak. Tak to działa. Czyli nie trzeba mieć nawet karty płatniczej przy sobie, żeby dostać pieniądze za butelki. Dokładnie tak. Takie jest innowacja. Jest to od razu kolejne pytanie. Jak to faktycznie działa? Czy to jest ściśle strzeżona tajemnica? Ściśle strzeżona tajemnica to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście stworzyliśmy algorytm, który mapuje numer rachunku czy numer karty na słowa. Korzystamy z pewnego słownika słów, doboru słów, tak żeby było łatwiej zapamiętać i żeby rzeczywiście ten ciąg znaków nie był zbyt długi. Natomiast jak gdyby też nie ma ryzyka, tak? Nie musimy strzec jakoś specjalnie tego algorytmu, no bo co z tego, jeśli ktoś pozna nasz numer rachunku? Co najwyżej będzie mógł nam wykonać przelew. Nie ma tutaj jak gdyby żadnej możliwości dokonania kradzieży naszych środków z naszego konta bankowego. Numer rachunku nie jest żadną zastrzeżoną daną, nie jest daną wrażliwą nawet tutaj w kontekście ochrony danych osobowych, więc jak gdyby nie musimy tego algorytmu jakoś specjalnie strzec. No i tyle właściwie na temat tego rozwiązania. A z drugiej strony, odwracając pytanie, sama technologia w tym kontekście jakby tego rozwiązania, na które Państwo wpadli? Sama technologia, po prostu technologia informatyczna, trochę matematyki, trochę informatyki i dzielimy ten numer, który chcemy zamienić na słowa, na pewne ciągi znaków, do tych znaków przypisujemy odpowiednie słowa z wybranego słownika i tyle, tak? Tak, żeby człowiek nie musiał zapamiętywać długiego ciągu znaków, tylko mógł sobie zapamiętać kilka słów, które będzie mu prosto sobie przypomnieć, czy prosto w jakiś sposób zachować i łatwo się nimi posługiwać. Coś w rodzaju takiego odwróconego blika. Skróciliśmy po prostu numer rachunku do 3-4 słów. I teraz ważny moment w rozwoju tej technologii, ponieważ ruszają testy tej maszyny. Ta maszyna pojawi się w Poznaniu, czy będą też inne miasta? Na początek w Poznaniu, znaczy w tej chwili tą maszynę testujemy u siebie, poskładaliśmy ją z kilku różnych elementów, bo jak gdyby sam algorytm i sama technika zamiany numeru rachunku na słowa to jest tylko część tej maszyny. My stworzyliśmy właściwie całą maszynę, czyli i moduł skanowania butelek, kodów kreskowych z butelek i moduł przyjęcia tej butelki, czyli przesuwania jej do zgniecenia, samego zgniecenia, tak, przechowywania w pojemnikach. Także powstała u nas cała maszyna, jest w tej chwili integrowana, składana, uruchamiana i testujemy ją u siebie, poszczególne elementy, jak i całą maszynę. Natomiast potem już nasz partner biznesowy się tym zajmuje, Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, jak gdyby uczestniczy w tych testach w sensie takiej opieki serwisowej, opieki technicznej. Natomiast partner biznesowy zajmuje się organizacją testów, współpracą z przedsiębiorstwami. Także nie podam jeszcze dzisiaj adresów, gdzie te maszyny będą stały, ale na pewno nie będzie to tylko Poznań. Ale warto się oczywiście sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Markowski, konstruktor, kierownik grupy badawczej urządzeń elektronicznych i trzymam kciuki za testy. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Na zegarze za kwadrans 14, za chwilę fajny film. przyjdziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Wyśniany Janna Rusowicz, jedna z tych nowości, która znalazła się w podstawowym zestawieniu listy przebojów Trójki. Pierwsza Trójka prowadzi Piotr Metz w każdy piątek o 19:00, kolejne notowanie, a do 12:00 w piątek można głosować. trójka.polskieradio.pl/LPT. Fajny film. To premiera ostatniego tygodnia w naszych kinach. Na dużym ekranie możemy oglądać już ukraińską komedię romantyczną z kulinariami w tle, Smak wolności. Ważną rolę szefa kuchni w eleganckiej restauracji zagrał aktor z Polski. Z Tomaszem Sobczakiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już kolejna premiera ukraińskiego filmu w naszych kinach. Smak wolności to twoim zdaniem komedia, trochę baśni, czy może jeszcze jakaś formuła, może kolaż filmowy? Przeczytałem opis tego filmu, który najbardziej chyba trafia w sens. To znaczy, to jest bajka kulinarna. I o, bardzo ciekawe określenie. No właśnie, to jest nieoczywiste. Bo kulinaria, prawda? W tym filmie oczywiście odgrywają, kto wie, może nawet najważniejszą rolę. Dla mnie od początku to było w ogóle bardzo fascynujące i kluczowe, w ogóle największa ciekawostka w scenariuszu, ponieważ moja postać, czyli szef kuchni, polski bardzo szef. Bardzo wymagający. Tak, zwłaszcza, że ja niespecjalnie się odnajduję w kuchni, poza rosołem, kotletem schabowym i jajecznicą, więc miałem faktycznie ogromną przyjemność spotkania kilku naprawdę świetnych fachowców, jeśli chodzi o kulinaria, łącznie z szefem restauracji, panem Jakubem Jakutowem, który na co dzień prowadził bardzo dużą restaurację i trudnił się tym, że otwierał dla ludzi restaurację. Jedna z nich tam z gwiazdkami Michelina. I to we Lwowie, tak jak w filmie, czy gdzie? To było w Kijowie akurat. Aha. Natomiast faktycznie kręciliśmy we Lwowie i to jest odrębna opowieść w ogóle o klimacie Lwowa i moich odkryciach lwowskich. No, no właśnie, bo tu trzeba podkreślić, że jesteś jedynym polskim aktorem, który zagrał w ukraińskim filmie właśnie Smak Wolności, który możemy oglądać teraz w naszych kinach. I co ciekawe, grasz po ukraińsku, chociaż szczególnie w momentach chyba wielkiego wzburzenia zdarza się bohaterowi dosyć ostro wyrażać po polsku. Tak, mój flirt z ukraińskim kinem trwa już właściwie 12 lat. Początkowo grałem po polsku, miałem taką możliwość, dostawałem takie role po prostu Polaków w Ukrainie. Później obcokrajowców, najczęściej były to role po rosyjsku, a ponieważ język rosyjski i jego znaczenie w Ukrainie przestało być oczywiste, to musiałem update'ować swoje zdolności i faktycznie na potrzeby filmu, ja rozumiem ukraiński, sądzę, że każdy Polak rozumie ukraiński, zwłaszcza jak miał kontakt z językiem rosyjskim, i po prostu na potrzeby filmu nauczyłem się ukraińskiego. Trudno było? Tak. Tak, ponieważ dokładnie ukraiński znajduje się pomiędzy polskim i rosyjskim, więc trzeba było naprawdę, jak po rosyjsku mogę sobie pozwolić na pewną swobodę i mniej skrępowaną emocjonalność, to tutaj musiałem się bardzo pilnować. Czy właśnie z tego powodu, że zagrałeś w Smaku Wolności, że gra tutaj polski aktor, szef kuchni jest Polakiem? Tak. Tu akurat szef kuchni znanej w restauracji Kuchni Fusion, fortunnie czy też nie, dla niego zatrudnia bardzo zdolną ukraińską dziewczynę, która, nie będę zdradzał tam szczegółów, która generalnie odkrywa dla siebie ukraińską kuchnię. I chcę powiedzieć, że ten film warto obejrzeć... No właśnie, z jakiego powodu, z punktu widzenia aktora? Na pewno warto obejrzeć ten film ze względu na temat, dla mnie najważniejszy, czyli kuchni ukraińskiej. Ja szczerze podziwiałem w ogóle ideę i pomysł zrobienia filmu o czymś tak oczywistym, jak sobie myślimy wszyscy, którzy byli w Ukrainie i mieli kontakt z tą kuchnią, zapamiętali ją. Właściwie teraz mi uświadomiłeś, że my, nie przypominam sobie przynajmniej, nie mamy takiego polskiego filmu o polskiej kuchni, a teraz możemy pozazdrościć. Możemy pozazdrościć, tak po cichu mam nadzieję i trochę w tą stronę knuję, żeby Smak Wolności miał jeszcze drugą część. Polski remake może. Bo to jest taka historia, która troszkę może zdradzę. Koniec pierwszej części jest taki, że właściwie polski szef kuchni szczęśliwy, próbuje omijać te najważniejsze rzeczy, żeby państwu nie spalić tego, zamierza wrócić do Polski z myślą otworzenia super restauracji w Polsce. Ale też od razu bym zaznaczył, to nie jest absolutnie film o tym, jak się przyrządza potrawy. To nie. Ten film ma swoich bohaterów, ma swoją akcję i zwroty akcji. Sądzę, że państwo będziecie się dobrze bawić. Dla mnie ten film jest, kojarzy mi się z konwencją, nie wiem, francuskich komedii romantycznych, gdzieś w tym klimacie. To nie jest film ciężki. Ja osobiście nie potrafię go bez kontekstu oglądać i on wywołuje we mnie innego rodzaju gdzieś wzruszenie, bo on opowiada gdzieś o dobrych czasach, o czymś fajnym. Czy jest to kino, które pomaga? Sądzę, że tak, że to jest po prostu, jak w Szekspirze było napisane, jest świat gdzie indziej, również oprócz naszych codziennych zmartwień i lęków. A z Tomaszem Sobczakiem, odtwórcą jednej z głównych ról w ukraińskim filmie Smak Wolności, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 6 minut 14. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Daję cały czas, tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz. Zrobić tak.